أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Draga moja braćo, nadam se da smo vas danas zatekli ovdje bolje, veselije, radosnije nego juče. Molim Allaha da tako bude, da popravi naše stanje i da naše danas bude bolje od našeg juče, a naše sutra bolje od našeg danas. Ja sam danas pripremio temu u ovom našem završnom predavanju. Al tako rašte. Ne bude završnici. Biće u ponedjeljak noći isto. Kako god da bude. Dakle, pripremili smo predavanje, braćo, o temi koja je za nas vrlo bitna. Za ummet u cjelini. Za svakog muslimana pojedinačno. Zbog toga što se radi o jednoj osobini koja mora i treba da krasi vjernike, treba da krasi ovaj ummet, a mnogi muslimani danas, nažalost, ne posjeduju tu osobinu. Inšallah, govorit ćemo o emanetu. Allah subhanahu wa ta'ala, govoreći općenito o emanetu, kaže, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna aradna l'amanete ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Mi smo emanet ponudili nebesima i zemlji i brdima, pa su odbili da prihvate taj emanet. Prihvatio ga je čovjek, zaista je on nasilnik, dakle sam je sebi nasilje učinio i zaista je čovjek neznalica. Ovaj emanet o kojem govorimo ovdje, koji spominje Allah Đelešanuhu, jeste emanet vjere, braću. Dakle, prije svega, radi se o emanetu vjere. A mi ćemo u okviru ovog općeg emaneta govoriti o emanetu kao osobini islamskog ahlaka. Međutim, Allah Đelešanuhu kaže da čovjek je prihvatio emanet kojega su odbila i nebesa i zemlja. Jer je zaista to veliki teret. A mi smo svjedoci sami da je to iskušenje ogromno i da je zaista teško nositi taj teret kojega je prihvatio čovjek. Međutim, Allah Đelešanuhu i svoje mudrosti je htio i odredio da upravo čovjek prihvati taj emanet. Jer da su nebesa i zemlja i prihvatili taj emanet, ne bi ga mogli nositi. Allah je stvorio čovjeka i dao mu da on nosi taj emanet. Njemu je odredio ulogu halife i namjesnika na zemlji. I ako čovjek ispuni taj emanet, bez obzira što se spominje u ajetu da je čovjek sam sebi nasilje učinio, misli se zbog toga što nije svjestan šta je prihvatio. Ali ako ispuni taj emanet u ime Allaha Đelešanuhu, on će i kod ljudi, a prije svega kod Allaha, biti emin, biti povjerljivi. A velika je stvar biti emin, biti povjerljiv i ispunjavat emanet. Hasan Basri govoreći o emanetu koji je spomenut u ajetu, on kaže, ovdje se pod emanetom misli na din, odnosno vjeru. Dakle, kompletna vjera je emanet. Šta to znači? Namaz koji je naređen od Allaha što je emanet. Onaj koga čuva, koji izvršava tu obavezu, on je emin kod Allaha Đelešanuhu. Onaj koga ne izvršava, ko se nemarno prema Allahove naredbi odnosi, on je zalumen džehula. On je onaj koji sam sebi nasilje čini i koji je neznalica u pogledu onoga čime ga je Allah Đelešanuhu zadužio. Jer nije svjestan da će odgovarati od Allahom za to. A prije toga nije svjestan da ne može mu ne može ništa donijeti radost u njegovu dušu, niti da može živjeti srećnim životom bez izvršavanja tog emaneta. Jer je Allah naredio namaz prije svega zbog toga, zbog nas sami. Naš ibadet Allahu ne treba. Zatim, zekat je emanet. I čovjek će biti pitan zbog blagodati koju mu Allah Đelešanuhu podario, blagodat i metka, ako nije izvršavao ovu naredbu i ako nije udjeljivo iz svoga imetka. post i svi ostali fardovi su emanet. Naše tijelo koje Allah Đelešanohu stvara u savršenom obliku je također emanet. Čovjek će biti pitan za svaki dio svoga tijela. Ako njegove oči gledaju u haram, ako njegove oči gledaju ono što je zabranjeno, on je opet zalumen džehula. Opet je nasilnik prema samome sebi. Ako njegove uši slušaju ono što je zabranjeno, opet se odnosi na njega to. Međutim, ako čuva svoje organe od grijeha, od harama u ime Allaha Đalešanuhu, on je opet emin. Zato kaže uzvišeni, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. I nemoj govoriti, ne upuštaj se da govoriš i da raspravljaš o onome što ne znaš. Zaista će i sluh, i vid, i pamet, za sve će to biti, čovjek biti pitan i svi ti organi su odgovorni na sudnjem danu. Dakle, svako od nas će, braćo, biti pitan kako je koristio blagodati i šta smo uradili s tim blagodatima. Također, razum koji je spomenut ovdje u ajetu ili srce je emanet, odnosno znanje koje čovjek stiče. Svako korisno znanje, a posebno znanje vezano za šerijat, za Allahovu vjeru, za objavu, je veliki emanet zbog kojeg će čovjek biti pitan pred Allahom Đelešanuhu. Iskrenost i u riječi i u djelu je temelj ibadeta. Temelj ibadeta i Allah Đelešanuhu upozorava i kaže, kad govori o tom emanetu, o iskrenosti i tako dalje, kaže: Ja ejuhalladine amanu, lime takulune mala tefa'alun. O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? Zašto govorite dobro, a radite loše? Zašto vaša djela ne prate vaše riječi? I obrnuto. Povodom čega je objavljen ovaj kuranski ajet? Ibn Kathir u svom tefsiru i drugi mufesiri kažu da je Allah Đelešanu objavio ovaj ajet povodom ashaba koji su raspravljali jednoga dana, dakle osnaženi vjerom, podstaknuti inspirisani islamom. Njihove duše su se preporodile prihvatajući islam, kao i naše. Jer Allah, to je Allahova vjera i svakoj duši odgovara. Pa su raspravljali, dakle, u tom Hamasu, uživajući u ljepoti vjere, rekli su: kada bismo znali, ili kada bi nam Allah objavio ibadet koji je njemu najdraži, pa da ga stalno činimo. Nakon toga objavljen je ajet koji naređuje džihad. Pa su se mnoga srca pobojala i ustrašila, pobjala za sebe, za svoj život, za svoj imetak, pa je Allah Đelešanuhu objavio: Ja ejuhalladine amanu, lime tekulune mala tefa'alun. Zašto govorite ono što ne radite? Zašto govorite o tom ibadetu, o ljepoti vjere, o tome da vas Allah optereti onim što ne možete podnijeti? Pa kada je Allah objavio istinu, kada je objavio tu naredbu, objavio džihad, onda ste uzmakli mnogi od vas. Dakle, kompletna vjera je emanet. I svi naši organi, i sve blagodati Allaha Đelešanuhu. I mi smo zaduženi time, dakle, ne samo da je praktikujemo, ne samo da izvršavamo fardu, nego da drugima to prenosimo. Jer u tome je Allah dao hajr. Allah je objavio islam da se prenosi ljudima. Muhammed s.a.v. je vraćao poslat svim ljudima, i crnim i bijelim, i Arapima i ne Arapima. Ne možemo izdvojiti ni jednog čovjeka iz toga. Ni jednog. Dakle, na svakog insana do sudnjeg dana se odnosi poziv u islam, bez obzira koje on nacije bio. Zato Allah džanu kaže, upozoravajući prije svega židove, a također sve ljude, sve muslimane, do sudnjega dana: Ata'muruna an-nase bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna al-kitab. Zar da drugima naređujete dobro, a sebe zaboravljate? Dakle, kako ćemo mi pozivati drugi kad i sami nismo dosljedni u slijedjenju Allahovi propisa? Nažalost, danas je kod mnogih muslimana, da ne kažem kod većine muslimana, tako. I mnogi muslimani izdaju ovaj emanet na ovaj ili onaj način. Također, imetak koji Allah nam podaruje je emanet, i to ogroman emanet, za koji će čovjek biti pitan na sudnjem danu. i stopalo sina Ademovog se neće pomaknuti na sudnjem danu dok ne bude pitan za četvero, između ostalog za imetak, kako ga je zaradio i u što ga je potrošio. S tim u vezi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koji ga bilježi imam Tirmizi, Allahom se kunem za troje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem podstiže na dobro, kako objašnjava suštinu života, suštinu i svrhu imetka koju nam Allah dao. Kunem se Allahom za tri stvari. Tako mi Allaha sadaka neće umanjiti imetak. Tako mi Allaha sadaka neće umanjiti imetak. Ma koliko čovjek podijelio. A zašto ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori? Zato što mi volimo dunjaluk. Zato što volimo bogatstvo. Zato što kad treba da udjelimo sadaku, bojimo se da nam se ne okrnje od tog imetka i da nam ne zafali. Da se ne umanji ta hrpa koju ljubomorno gomilamo i čuvamo. A vallahi, to je samo gomilanje korova i čuvanje korova u našoj njivi. A davanje imetka, dijeljenje sadake je u stvari čišćenje imetka, koji se na taj način samo unapređuje i još više povećava. Jer ako Allah ne da bereket u životu i u imetku, vallahi, ako ti Allah uskrati bereket, ti možeš dan i noć raditi, ali neće biti puno hajra od tvog imetka. Zatim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako mi Allaha, ili Allahom se kune, neće čovjeku biti učinjen zulum. Pa se on strpi na tome, u ime Allaha dželešanuhu, a da ga Allah neće uzvisiti. Dakle, neće, bez obzira koliko se nama činilo da je mazlum, da mu je učinjena nepravda, da je u teškom iskušenju, Allah će ga sigurno uzvisiti ako se strpi na Allaha dželešanuhu. Mi kad čitamo Kur'an, jel je kur'ansku priču o Jusufu alejhiselamu, onako o našim ljudskim rezonovanjem, rekli bi miskin, iskušenje za iskušenje, nikad radosti ni sreće u njegovom životu, nikad ono providna dana. Međutim, na kraju Jusuf alejhiselam postaje pobjednik. Zatim, treća stvar, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako mi Allaha neće čovjek otvoriti vrata prosjačenja i traženja od drugih ljudi, a da mu Allah neće otvoriti vrata siromaštva. Dakle, bez obzira koliko ti ljudi udjelili, to je suština poruke psa sallallahu alejhi ve sellem. Ako si otvorio vrata prosjećenja, toliko se ponizio, makar ti svaki dan udjeljivali ne znam koliko hiljada ove ili one valute, ti si sebi otvorio sam vrata siromaštva. I to sigurno si sam sebi otvorio vrata siromaštva. I u tome nema nikakvog hajra, nikakvog bereketa. A mi vidimo život prosjaka kako se odvija. A sigurno, budite ubijeđeni, da ima prosjaka, kako veli jedan šejh u Saudiji, ima prosjaka koji su bogatiji, koji imaju imetka više od najvećeg bogataša. Ali je život bijedan, život je jadan takvih ljudi. Kad je u pitanju dunjaluk, poslanik sallallahu alejhi ve sellem također upozorava na suštinu dunjaluka, pa kaže, dunjaluk je za četiri osobe, ili za četiri vrste ljudi. Prvo, čovjek kome je Allah dao imetak i znanje. Imetak i znanje. Pa on na osnovu toga znanja koristi svoj imetak i troši ga onak u svrhe s kojima je Allah dželešanuhu zadovoljan. Dakle, na taj način zahvaljuje Allahu dželešanuhu na blagodati i imetka i znanja. To je najveći stepen. To je najveći stepen čovjeka od ove četiri vrste, koji ima imetak i znanje i na obodvoje daje zekat. I na znanje i na imetak koji je Allah podario. Zatim, čovjek kome je Allah podario imetak, kome je Allah podario znanje, a nije mu podario imetak. Pa on kaže, tako mi Allaha, da mi je Allah podario što ovome, da imam imetka kao on, isto bi tako radio. Podijelio bi ga na Allahom put. Njihova nagrada je ista kod Allaha. Dakle, s obzirom na nijet, na tvoju namjeru, čovjek koji srčano, iskreno želi da udjeli, a nema, Allah dželešanuhu će ga nagraditi zbog njegovog nijeta, kao i onaj koji imao znanje i imetak i dijelio ga na Allahovom putu. Treći čovjek je čovjek koji ima imetak, a nema znanje. Pa taj imetak troši u haram, udovoljavanju svojim strastima, prkosi gospodaru svjetova, nezahvalanje, oholje i tako dalje. njega čeka bolna kazna kod Allaha Đelešanuhu zbog zloupotrebe te blagodati i tog imetka. I četvrti čovjek koji nema ni znanja ni imetka, pa kaže da mi Allah da imetak, ja bi činio koji ovaj treći. Ja bi ga isto tako trošio i upropaštavao kao što ga ovaj troši. Na piće, na žene, na auta, na ovo ili ono. Njihova kazna je ista. Njihova kazna je ista. Kod Allaha Đelešanu oni su isti, jer Allah zna šta je u ljudskim srcima, a niko od nas to ne zna. Dakle, to je suština dunjaluka. To je suština imetka koji nam Allah podaruje kao iskušenje na ovom kratkom i prolaznom životu. Pogledajte, braćo, šta je rekao Harun ar-Rashid, poznati abasijski halifa koji je vladao u svoje vrijeme velikom islamskom imperijom. Zbog veličine te vlasti i obmanutošću vlašću, izišao jedan dan na balkon svoga dvorca i ugledao je oblake kako je vjetar polagano nosi, pa im se obratio riječima: o oblaci, idite vi kud god hoćete i prospite kišu gdje god hoćete, vaš harač i vaš zekat će meni doći u moju kasu. Znači, tolika je bila islamska država. Znači, gdje god padne kiša i Allah dadne bereket u tom imetku, on je halifa tog carstva islamskog. Sve će to doći u njegovu blagajnu. Međutim, na samrti je plakao Harun ar-Rashid. Taj isti Harun ar-Rashid koji je tako samo uvjereno se obraćao oblacima i smijao se zadovoljan zbog toga. Plakao je na samrti i učio je kur'anske ajete: ma agna anni malije, heleke anni sultanije. Moj imetak mi ništa nije koristio. Nema moje vlasti, nema moje snage. I uputio dovu Allahu Đelešanu govoreći: o ti čija vlast nikad ne prestaje. Oprosti onome čija je vlast prošla. Završio je Harun ar-Rashid svoju vlast. I zna, nije mu bila puno od koristi ako mu Allah Đelešanu ne oprosti i ako mu se ne smiluje. Dakle, taj imetak je itekakav emanet. Mada muslimani danas ni blizu ne vode računa o tom emanetu kao što su vodili ashabi računa i kao što je čak vodio o tome računa Harun ar-Rashid. Jer taj imetak nije on, jeste, živjeli su u izobilju, ali su ga trošili i u davi, i u džihadu, i tako dalje, u odnosu na današnje muslimane, a posebno u odnosu na muslimanske vladare. Također, braćo, dug je emanet. Ja sam upravo uzeo ovu temu o emanetu zbog toga što danas imamo mnogo muslimana, ne govorimo o muslimanima koji ne klanjaju, koji se ne pridržavaju islamskih propisa, nego muslimanima koji klanjaju, koji su po svom izgledu multezimi, kako mi kažemo, koji slijede Kur'an i Sunnet i tako se deklarišu i predstavljaju. Wallahi, velikih problema oko ovih stvari imamo. Posudi brat muslimanu bratu 2000 eura ili puno veću svotu od toga, ili uđu u posao, pa poslije toga lažu jedan drugog, varaju jedan drugog, neće da vrate dug koji mu je brat musliman dao u ime Allaha Đelešanuhu. I ne mora biti musliman, od koga god da ga posudiš, dužan si ga vratiti na vrijeme, jer ti je čovjek učinio dobročinstvo, pomogao ti, a ti sutra dan bježiš od njega, ne želiš da ga sretneš, jer ne samo da ne možeš da vratiš, nego ti nemaš ni namjeru da mu vratiš taj dug. Tako mi Allaha, ima takvih slučajeva kod onih koji klanjaju svih pet namaza. Dakle, dug je emanet na plećima sviju nas. I mi znamo da čak u hadisu onaj poslanik selam kaže da su šehidu se opraštaju svi grijesi sa prvom kapi krvi, osim čega? Osim duga. Šehidu koji je žrtvovao svoj život. Pa šta mi onda očekujemo? Obični smrtnici koji se nadamo šehadetu na Allahovom putu, ali još smo tu, a upadamo u takve grijehe i ne bojimo se Allaha Đelešanu u pogledu duga. Jer zaista je dug. Dug je teret noću za vjernika. Stalno o njemu mora da misli. A poniženje danju. Kad god sretneš tog čovjeka kome si dužan, ti si ponižen, ako ne možeš da vratiš, a imaš namjeru da mu vratiš. A šta mislimo onima koji posude, a ne žele da vrate, lažu i pravdaju se na razne načine. A Imam Buhari spominje da je hadis, da je poslanik sam rekao, ko posudi imetak od svoga brata muslimana i iskreno naumi da ga vrati u ime Allaha Đelešanuhu, Allah će mu dati izlaz odakle se ne nada da vrati taj dug. Da vrati taj dug. Dakle, pogledaj koliko zavisi od tog nijeta, od naše iskrenosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ja nemam imetak, pa idem, znam da je tamo taj musliman dobar, povjerljiv, a ima imetak i on će dat u ime Allaha Đelešanu. Idem iskoristiti i zloupotrijebiti njegovu dobrotu. S namjerom da mu ne vratim, subhanallah. S namjerom da mu to ne vratim. Imam Buhari također prenosi jednu predaju koja se veže za jednog čovjeka iz Benu Israila koji je došao u drugi grad, dakle razdvajala je te gradove rijeka, odnosno more. Došao je kod jednog bogataša da posudi 1000 zlatnika. Pa mu ovaj kaže, dobro, a ko ti je svjedok? Vidim da si siromašan i vidim da si iskren, ali ko ti je svjedok? Kaže, vallahi, meni je Allah dosta kao svjedok. Ako je i tebi, ti ćeš mi posuditi. I ja se slažem, i meni, ali a ko ti je garant? Ko ti je žirant? Vallahi, Allah nam je dosta kao garancija. Ako se bojimo Allah. Pa mu je ovaj posudio 1000 zlatnika. Dogovorili su i utanačili dan i termin kad treba da mu vrati. I ovaj je se držao ugovorenog roka. Došao je na obalu čekajući prevoz do tog čovjeka. Međutim, ništa nije naišlo. Razočaran taj čovjek. Nije znao više šta će, nego je uzeo drvo. Rascijepio ga, izvadio onu srčiku. Stavio novac, ponovo to spojio, pustio niz rijeku, pustio niz morske valove i uputio dovu Allahu Đelešanu. Gospodaru moj, ti znaš da sam ja posudio novac od tog i tog tvoga roba. On je meni izišao u susret. Gospodaru moj, ti znaš koliko sam ja iskreno želio da mu to vratim, ali ja nisam u mogućnosti. Pa učini da ovaj novac dođe u ruke onoga kome i pripada i kome je posudio taj novac. A on mu je usput napisao i pismo, ako dođete na vas do njega, da se zna od koga je i za koga je. Ovaj drugi također razočaran što nema ovoga, veli, prevario me, izdao je, čekao, nema ništa. I tamo kad se htio vratiti kući, ugleda drvo na obali, veli, barem ako ništa da ponesem drvo kući, da naložim vatru. Kada je došao kući, isjekao drvo, našao je pismo, i našao je novac i pismo u kojem piše mu ovaj Allahov rob iskreni da nije imao prijevoz, ali eto Allah Đelešanu je htio da taj novac dođe u prave ruke. Dakle, poštenje se prenosi iz generacije na generaciju. Wallahi, ne samo kod poslanika, kod njihovih sljedbenika. Pogledajte, kad mi čitamo o ashabima, kako nam to razgavljuje duše. Kako nam je lijepo kad čitamo o tabiinima, o prijašnjim narodima, o poslanicima i njihovim sljedbenicima. Sačuvani su ti haberi, te vijesti o njihovom moralu, o njihovom ahlaku, njihovom poštenju. Kao i onima koji nisu slijedili poslanike. Sačuvane su vijesti o njihovom zulumu, o njihovoj nepravdi, o njihovom nasilju i uvijek se zgražamo na takvim djelima. A poželimo da budemo kao oni koji su se istinski bojali Allaha Đelešanuhu. Jer poštenje i dobročinstvo Allah Đelešanuhu, braćo, neće ostaviti nenagrađene. Kad tad, čak u komentaru sure Kehf, gdje se govori kako, kad su Musa i Hidr putovali, jel, pa su došli između ostalog do onih zidina, i kada je Hidr podigao zidine koje su bile skoro srušene, Musa ali sam se čudio, veli, nisu nas ugostili, nisu nam dali ništa, mi smo gladni, a ti još zidaš te zidove njihove, a mogu si zato uzeti nagradu. Pa kada mu je Hidro objasnio o čemu se radi, šta je rekao? To je imetak dvojice dječaka koji još nisu dostigli punodobnost, a ispod tih zidina se krije, dakle, blago kojim je ostao njihov otac, a koji je on bio? Wa kana abuhuma saliha. A njihov otac je bio dobar. Njihov otac je bio, da pogledajte kako Allah daje, dakle, daje hajr čak djeci djeci ili unucima onoga čovjeka koji je bio dobar i koji je bio bogobojazan i ne da propadne to dobro, bilo ono dunjalučko ili ahiretsko. Zato stoji u jednoj predaji da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: činite dobro svojim roditeljima, bit će i vama vaša djeca dobročinitelji. Budite pošteni i čedni, bit će vam poštene žene. Bit će vam poštene žene. Ako ne budete vi to radili svojim roditeljima, ako ne budete dobročinitelji njima, neće biti njima vaša djeca. Ako ne budete pošteni vi, neće vam biti poštene ni žene. Neće vam biti poštene žene. Dakle, to je zaista velika, velika istina. Zatim, vezano za emanet, spomenut ćemo i priču Omera radijallahu ta'ala anhu, koji je obilazio svoje podanike. Vjerovatno ste čuli za ovu priču, ali nije na odmet da ispomenemo kako bi razmislili o tome. Kada je naišao pored jedne kuće i čuo ženske glasove, žene se nešto prepiru i svađaju, pa je pogledao, odnosno osluhnuo da vidi o čemu se radi, i vidio je staricu, dakle ženu koja se inače bavila trgovinom i prodajom mlijeka, i njenu kćerku. Nisu taj dan imali dovoljno mlijeka, odnosno tu večer, da bi sutra prodali, pa majka čerki nudi rješenje da bi zaradili koliko smo jučer zaradili i koliko je bilo uobičajeno da zaradimo, ajmo nasuti vode u mlijeko i tako ćemo zaraditi. Pa čerka kaže: vallahi majko, zar se ne bojiš Allaha dželešanu? Zar Allah ne vidi? Niko nas sad ne vidi ovdje u noći, ali vidi Allah dželešanu. To je izdaja halife Omera, to je koji je naš halifa, naš emir. To je izdaja muslimana, prevarit ćemo muslimane kojima to prodamo, a prije svega smo izdali i prevarili Allaha subhanahu wa ta'ala, a njega ne možemo prevariti. Pa kada je Omer to čuo i vidio, došao je kući, okupio svoje sinove i kaže: o sinovi moji, ima li neko od vas da je na ženitbu? Ima li neko da je na ženitbu? Ako ne ima niko, ima Omer. Ima Omer. Dakle, ima jedna djevojka. Pazi, halifa Omer, vladar islamske države, svojim sinovima nudi čiju čerku? Od žene koja trguje mlijekom, žene koja radi na pijaci. Ali nije to poenta. Nego, javio se njegov sin Asim i kaj ja ću oče. Reci, ima djevojka za tebe. I otišli su, isprosili joj, ženio je. Iz tog braka u trećem koljenu, u trećoj generaciji, dakle, praunuk njihov, rodio se ko? Omer ibn Abdulaziz. Omer ibn Abdulaziz, poznati, dakle, emevijski halifa, kojeg su zvali peti pravedni halifa. Dakle, zatim priča o Omeru i čobanu, kada je naišao pored čobana sa svojim prijateljem i kaže mu, bili su gladni, ali je želio da provjeri tog čobana, pa mu kaže: bil nam prodao jednu ovcu, da je zakoljemo pa da se najedemo. Kad ne mogu ti ja prodati, nije to moje, ja sam samo čoban i ja služim svome gospodaru. Kaže: pa ne vidi on sada, prodaj, uzmi sebi novac, a nas ćeš nahraniti. Kaže, a on nije znao kome se radi, kaže: o čovječe, a vidi Allah, a gdje je Allah? Pa je Omer zaplakao i kaže: vallahi, gdje je Allah? Dakle, ne želeći da ga preve, nego da ga iskušao, čemu se, pa kada je došao u Medinu, pitao je ko je vlasnik ovaca i čiji je to čoban. I otišao je kod njega i pitao ga: bili mi prodao tog čobana, bili mi dao, pošto je to bio rob, bili ga prodao meni, da meni služi? Kaj bi, kako ne bi halifi prodao svoga roba da zaradim novaca, i tebi će služiti. Pa ga je Omer otkupio i oslobodio. Zatim je pitao tog vlasnika: bil mi prodao stado ovaca? Kaj bi, kako ne bi. Kad je prodao, poklonio je tom čovjeku stado i rekao: to je tvoje. To je zbog emaneta, zbog iskrenosti, jer tako se čuva islam, tako se prenosi islam, tako se čuva emanet ove vjere, i tako su prve generacije nas naučile kako se čuva emanet i kako se utiče na druge da prihvate islam, da prihvate Allahu vjeru. Dakle, musliman je, čuva emanet i on je iskren bezuslovno, samo zato što se boji Allaha dželešanu. Ne boji se direktora, ne boji se šefa, ne boji se nikoga od ljudi, pa kada ga on gleda, neće ukrasti. a kada njega nema, on će uraditi sve i svašta. Wallahi, kada bi pravom vjerniku povjerio sav dunjaluk, on ti ne bi iznevjerio ništa od toga. Ništa od toga. I u to su se uvjerili mnogi ljudi koji nisu muslimani, a kod kojih rade iskreni muslimani. Zato i ne daju za suho zlato. Takve radnike, koji su povjerljivi, koji čuvaju imetak, koji čuvaju ono povjereni emanet. I to je zaista velika istina. Govoreći, braćo, o jednom Allahovom poslaniku, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže: "Vezkur fil kitabi Ismail." Spomeni u knjizi Ismaila. "Innehu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Spomeni u knjizi Ismaila, on je bio čovjek koji je ispunjavao obećanje. Pogledajte koji osobina Allah spominje kod Ismaila. On je bio čovjek koji ispunjava obećanje, a bio je Allahov poslanik. Ako išta danas fali ovome ummetu, to je, braćo, ispunjavanje obećanja i iznevjeravanje emaneta. I u to smo se uvjerili mnogo puta u našem životu. A ovaj Allahov rob je ispunjavao emanet i prema Allahu i prema ljudima. Nikada nije ništa obećao, a da nije ispunio. Najveće obećanje koje je dao Ismail bilo je koje? Dijete. Kada mu je njegov otac rekao: "O sine moj, ja sam usno vidio da treba da te zakoljem, da te žrtvujem." Pa šta ti kažeš na to? Šta je rekao dječak? "Ja abeti, ifa'al ma tu'mar, sataciduni inša Allahu minas sabirin." O oče moj, ti samo učini što ti naređam, a vidjet ćeš da će ja biti strpljiv. Moguće je da dijete bude iskreno, jel? Dok ne dođe nož iznad grla. Međutim, Ismail nije izdao emanet. Nije iznevjerio obećanje. I kada je njegov otac, a dokaz da nije iznevjerio emanet, jeste ajet: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. Kada su oni pokorili i kada ga je svezao, pa mu glavu lice okrenuo prema zemlji, znači gotovo, pokorio se i sasvim je ispunio obećanje koje je dao svome ocu Ibrahim, a bio je dijete. A zamislite kako se tek ponašao kao odrastao čovjek, a kako kao poslanik. Mufesiri spominju vezano za ovaj kuranski ajet da je jedan put Ismail a.s. se dogovorio kao mladić, dogovorio se s jednim drugim mladićem da se nađu na jednom mjestu zbog određenog posla. Pa Ismail došao, nije zatekao ovog čovjeka. Izutra je to bilo, dakle odmah poslije sabaha, čekao. Ovaj je zakasnio iz opravdanih razloga i došao je tek na večer. I zatekao Ismaila na tom mjestu. On kaže: "Čovječe, halali što sam zakasnio, ali što ćeš ti ovdje, nisam očekivao da ćeš biti do sad. Zar si mogao izdržati toliko?" Kaj, šta si mislio? Pa kaj, dokle bi čekao? Kaj, dok ti ne dođeš. Ja bi bio na tom mjestu. Jer to je osobina bogobojaznih istinskih vjernika. Dosta je, braćo, dosta je zaista odvratnosti u kršenju ugovora, to što je to osobina, što je izdaje emaneta osobina munafika. Osobina munafika. A poslanik s.a.v. govoreći o nifaku, govoreći o munafiklu koji se mjerstvu, sačuvao nas Allah od toga, kaže: "Kod koga se nađu četiri osobine, on je potpuni munafik." On je potpuni munafik. A kod koga se nađe jedna od tih osobina, on ima svojstvo munafika sve dok ga se ne oslobodi. To su: "Iza haddefe kezebe, wa iza wa'ade ahlefe, wa iza hasame fađara, wa iza ahade gadara." Kada govori laži, kada obeća iznevjeri obećanje, kada raspravlja svađa se i pretjeruje, dakle čini grijeh u raspravi, makar bio u pravu, wa iza ahade gadara. A kada potpiše ugovor, onda ga također iznevjeri. Dakle, to su, a u rivajetu kod muslima se spominje: "Wa in same wa salla wa za'ame ennehu muslim." Makar i klanio i postio i mislio da je on musliman. Bilo kakav ugovor da čovjek sklopi s muslimanom ili s nemuslimanom, mora ga se držati, mora ga se držati u ime Allaha Đelešanuhu. To je dakle osobina muslimana, osobina istinskih vjernika. Musliman dakle ne može lagati. Ne može lagati. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, musliman može biti kukavica. Može se bojati neprijatelja. Može biti škrt, ali ne može biti lažu. Može voljeti metak, džaba je. To je loša osobina, ali može se naći kod muslimana. A laž kao osobina njegovog bića ne može se naći nikada kod pravog istinskog muslimana. A pogledajte koliko se ashabi bojali nifaka, koliko se bojali munafikluka. Čak je Omer radijallahu ta'ala se bojao munafikluka, kad je Resul sallallahu alejhi ve sellem povjerio Huzejfi spisak munafika. Omer, čovjek, kako smo jučer konstatovali i rekli, čije je mišljenje Allah Đelešanuhu potvrdio objavom. Jedan od primjera, kada je onaj poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu onome vođi munafika Abdullahu ibn Selulu. Pošao da mu klanja dženazu. Omer ga je uhvatio i kaže, ja Rasulallah, nemoj klanjat munafiku dženazu. Nemoj njemu klanjat dženazu. Svi znamo da je munafik. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pošto još objava nije došla ništa da reguliše tu stvar. Kaže, Omere, ja sam između neklanjanja dženazi i proklinjanja njega i oprosta i traženja oprosta njega izabrao traženje oprosta. Pogledajte veličine poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je Allah Đelešanuhu objavio kuranski ajet sure Taube, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَكُمْ عَلَىٰ قَبْرِ. I nemoj nikada ni jednom od unafika klanja dženazu, Allahu poslaniče, potvrđujući mišljenje Omerovo, i nemoj nikada stat na njihov kabur, da moliš za njiha, da činiš istikvari i činiš dovu za njih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem za Omera rekao, kada bi bilo poslanika posle mene, bio bi Omer. Ali, kada je čuo da ima Huzejfe spisak munafika, brižno je, u strahu, otrčao do njega i kaže, tako ti Allah, reci mi, jesam ja na tom spisku. Šta mu kaže Huzejfe, subhanallah, Omer, kako ćeš ti biti na tom spisku? Zar bi tebi poslanik sam izabrao svoga savjetnika da sjediš njegove lijeve strane? Zar bi ti povjerio tako veliku ulogu? I svi znamo da je Allah Želešanuhu objavio ajete potvrđujući tvoje mišljenje, a ti pitaš jesi li ti onaj na tom spisku. Međutim, bojao se iz pokornosti, iz edeba prema Allahu Đelešanuhu, boji da napravi kakvu grešku, makar ne namjerno. Dakle, to je iskrenost, poštenje, povjerenje, čuvanje emaneta. Ensarije su dale emanet poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, jel? Na Akabi, kada je bilo najteže, kada su ga svi odbacili, Meka ga neće nikako, iz Taifa se vratio, protjerali ga, nema više mjesta. Došlo je samo nekoliko ljudi, njih desetak, i dali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bejahu. Kada je ustao jedan od njih, jel, rekao je, o Ensarije, znate li što ovo znači? Ovo znači da će se sada sav svijet dići protiv nas, jeste li vi spremni na to? Jeste spremni na to? Pa kaže Abdullah ibn Ravaha, vallahi jesmo, dali smo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bej'u, da ćemo mu se pokoravati, da ćemo ga slušati, da ćemo ga štititi i braniti kao što branimo svoje porodice, našu djecu i naše žene, da ćemo klanjati namaz i voditi džihad u ime Allaha dželešanu, ne bojići se nikoga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Jesu li ispunili emanet? Jašta su, ispunili su emanet. Ne samo, dakle, svi ashabi, čak i oni čiji su roditelji bili nevjernici, odnosno munafici. Pogledajte kako Abdullah, sin Abdullah ibn Selula, koji je bio iskreni Allahov rob, kako ispunjava emanet i kako štiti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada su u jednoj od bitaka, dakle u jednoj od pohoda van Medine, se vraćali muslimani u Medinu, šta je rekao Abdullah ibn Selul? Allah govori u suri Munafikun od te ajete. Spominje njegove riječi. La in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhall. Kada se vratimo u Medinu, ponosni će sigurno istjerati iz nje ponižene. Misleći na ponižene, na poslanika sa njegove ashabe. A on je rodovio muslimana, ali nije mogao da oprosti nikad poslaniku sa zato što je on bio pretendent za gradonačelnika i vođu Medine, za emira tog mjesta. I toliko je bio ljubomoran na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mada je vidio on poslanik da Bog da objavljuje istinu, da Medina cvjeta tek posle dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem tu. Kada je to čuo njegov sin, izišao je, svi su ashabi ušli u Medinu, a on je stao i čekao na kapiji Medine, na kapiji grada svoga oca. Kada je naišao njegov otac, uhvatio je uzde njegovog konja i prodrmao ga dobro. Kaže mu, sine, šta to radiš? Šta hoćeš s tim? E, hoću da ti dokažem danas, ovoga trenutka, ko je ponosan, a ko je ponižen. A ko je ponižen? E, zašto? Pusti me da idem svoju kuću. Ja sam bio s vama, ja sam bio s poslanikom. E, vallahi, nećeš otići odavde. Dok zato ne dobiješ odobrenje od poslanika sa osim. I dok ne saznaš da si ti ponižen, a da je poslanik ponosan i oni koji njega iskreno slijede. Pogledajte što je iskrenost. Što je iskrenost. Čak je molio poslanika sa selem, ja Rasulallah, nemoj dozvoliti nikome da shava, da ako ćeš ubiti moga oca, a svi znamo da je munafik, nemoj nikom dozvoliti osim meni da te uradi. Jer ja neću nimalo žaliti za njim. Ali se bojim ako ga ubije Omer ili neko drugi, da će sutra kad sretnem Omera u mom srcu se pojaviti nešto protiv njega. Dakle, emanet koji je dat Allahu dželle poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ashabi su ispunjavali maksimalno i zbog toga su bili ponosni. I zato im je Allah dao bereket u životu i u imetku i u njihovoj davi i u njihovom džihadu, pa se vjera Islam neposredno nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nekoliko godina poslije toga, proširila od Mašrika do Magriba. Osvojena je Vizantija i Perzija, ne snagom sablje, nego snagom vjere, snagom istine koju su širili i prenosili ashabi, tabiini i oni koji su istinski slijedili Allahov put i koji su čuvali emanet vjere i čije su duše bile ukrašene ovom lijepom osobinom, odnosno emanetom. Molim Allah da nas učini na putu istine, da nas učini svojim iskrenim robovima, odanim, poštenim, iskrenim, da nas učini od onih koji će ispunjavati emanete preuzete i preuzete obaveze, prije svega emanet vjeri, a onaj koji ispuni taj emanet ispunit će sve druge emanete. Nam Allah oprosti grijehe, da nas uvede u džennet. Amin.